Ràdio Sant Boi. 40 anys amb tu. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde sus estudios virtuales. Damosles a bienvenida a todos los oyentes y a todos los seguidores que nos siguen desde varios puntos de Europa, y de fuera de Europa. Vamos con los enderezos que tenemos por aquí. Esto es Radio Sant Boi, 89.4 de FM, y tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com. Yo correo electrónico que galegosnovais@gmail.com. Y vamos a dar los saludos, como no podía ser menos, a nuestro compañero que está en los estudios centrales, a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Y, como no, a Xulio Pouxil, que también está en los estudios virtuales. Pues muy buenas tardes, Xulio. Muy buena tarde, querido Armando. Querida audiencia, bienvenidos un día más a este nuestro programa Galegos Novais. Y este que nos fala aquí no programa de Galegos Novais, Armando Fernández, para incitar un programa que mejor que puede adubiar así con un poquillo de música. Bueno. Así que, Fernando, dale a play. Baixamos un poquillo a música y vamos a ir, en este caso, con la primera convidada. Y vamos a hablar con ella porque esta mujer es una mujer que nace en Castro Verde, en la provincia de Lugo. Vive en Santiago de Compostela, pero aparte de eso es escritora, poeta, filóloga, en fin. Y también es embaixadora de Tarta de Guitiriz. Esa de Mai. Embaixadora, sí señor. Esta tarta que a mí tanto me gusta. Un conjunto gastronómico literario, ¿no? Un conjunto gastronómico literario, ¿no? Muy buena tarde, Ángela, muy buena tarde, bienvenida, muchas gracias. Hola, muy buena tarde, gracias a vos por convidarme, que siempre me facedes un oco ahí, da gusto estar no baix con vos. Moitas graciñas, de verdade que, bueno, acaba de presentarte, Armando, como unha embaixadora gastronómico-literaria, non? Sí. Eso foi maravilloso. Hai un poema de Díaz Castro, que é o gran poeta de Guitiriz, e eu ademais cheguei a Guitiriz, sí, señor. Por Díaz Castro, porque fun para o certame de xurado e quedei nese certame, entón contatei cos de Guitiriz, e o poema di... aló están as altas serras do Cádevo e da Castro Verde e da Fonsagrada. Entón, bueno, concibí unha terra xa ampla e para mí foi unha honra contactar así culturalmente con Guitiriz e, bueno, que me nomearan embaixadora desa torta tan maravillosa. Eso xa foi. Cando foi o pregón, eu investiguei, porque me encargaron o pregón para dar, xa levan tres anos, creo que este ano vai polo cuarto, non sei se se suspendeu pola pandemia o ano pasado, senón xa sería o quinto, de investigar nas raíces da torta de Guitiriz. E é un misterio, é un misterio. Eu encontrei uns escritos de Bouza Brei, de Fermín Bouza Brei, de como chegou o millo a Terras de Aranga e de Guitiriz, e creo lembrar, porque agora xa hai tempo que foi iso, pero creo lembrar que chegou nunhas, é unha novela, eso, é unha novela, como chegou ese millo de América, que veu de América. Sí, é unha verdadeira novela, porque o señor de Mondoñedo, que non me acordo, era, tiña un, era chamabas así, señor de Mondoñedo, alto admirante de Terras de Mondoñedo e do outro lado de no terreno asturiano, que tiñan todas esas terras, estaban en América. Entón, como ali fertilizaba, trouxeron os grans non en dúas arcas, e ese dato dá o Fermín Bouzabrei, e tamén hai un proxecto en Guitiriz que se chama Lareira dos Soños, sí. E que está Antón de Guizán detrás diso, e fixeron unha publicación que sacaron a cantidade en que anos se empezan a vender os ferrados na feira, como van, tirado de datos históricos do catastro. E entón creo recordar que no 1600 e pico, cuando xa se estaba plantando o millo en Guitiriz, e que probablemente en épocas de eu deducín, que eu non o sei, pero probablemente en épocas de fame o millo era equiparable en cartos ao centeo, o trigo era máis caro e a manteiga era carísima. Claro, entón probablemente en épocas de fame e de mala colleita do centeo, cando a colleita do millo había, pois cambiouse o ingrediente tradicional, que era sempre a fariña de centeo, pola fariña de millo. E bueno, esa receta recuperouse e a mí pareceme algo magnífico a torta de Guitiriz. Haberá que probala despois da introducción que nos acabas de decir, non somente por culpa do millo, sino tamén por a receta. Hai que buscar algún a receita secreta, non? A receita debían a coñecer Cunqueiro e os David estes que afán, pero a receita Habrá que contactar con algún deses produtores ou pasteleiros, sí, para pedirlle que nos la envíen, non? David e a esquina son. Temos que levarla a nave para que se fa que si embaixadora tamén ali da rosca de noces. Ai, bueno, eu encantada, eh? Además son larpeira. Intento controlarme, pero son larpeira. Ah, bueno. Quen non. Pois claro que sí. Bueno, vamos por faena, que o Armando armouna de tal maneira que ti participarás connosco nesta nosa teima de comunicar aos nosos ointes cousas interesantes, e ti eres unha persoa non somente, como dixo el, escritora, sino traductora, filóloga, bueno, que tens moitísimo traballo, polo menos estás demostrando que participas en moitísimas cousas. Hai un momentiño, polo menos, me parece que un ou dous días, vimoste en a televisión galega, pois, sí, falando das bruxas tamén. Sí, sí. Falando dunha traducción. Sí. Fálanos en nos tamén. Das bruxas, do libro Bruxas. Bueno, pero bueno, xa que comenzamos coas bruxas, desa traducción tan interesante. Ese mismo, sí. Mona Xolé, que acaba de salir, bueno, xa leva un tempo no mercado, pero agora co mes de marzo e co 8 de marzo que se vai estendendo un pouco, para mes este ano foi tan pobre a presenza por culpa da pandemia das mulleres, pero eu creo que xa, bueno, eu non xa é un movimento imparable dese feminismo emergente. E bueno, Mona Xolé é unha ensaísta, xornalista en Le Monde Diplomatique francesa, de moito prestixio, que xa ten traballado e ten investigado con acerto pois temas moi interesantes como é a muller no espazo doméstico, ou a beleza, a beleza fatal, titulas un ensaio moi interesante. Entón, por encargo da editorial Hércules de Ediciones, a quen xa agradezo que me puxeran as miñas mans esta maravillosa obra, da que en cada liña aprendes, porque hai tratados, hai ensaios que son densos, e outros ensaios que os lemos moito máis fluidos, non? E este é un deles, porque argumenta sempre de maneira que che fai pensar. Eu non teño tantas lecturas feministas, lamento, pero con este libro foi un enganche da primeira a última páxina, porque, bueno, a figura da bruxa, se queres contemos un pouco, a figura da bruxa dalle pé a ela, di que desde a infancia, e sobre todo na adolescencia, pero xa desde a infancia, lle gusta a bruxa e os personaxes da bruxa, porque hai algo nela de transgresor e de libre e tamén de coñecemento, esa cosa tan importante que é o coñecemento, non? Quen, a quen sabe non é controlable, non é dirixible, toque de coñecemento acumulado. E entón, en vez de identificarse a propia Mona, di que non nesas lecturas infantis cando estamos construindo o noso pensamento e os nosos referentes, pois que cando en vez de interesarse pois, pola princesa ou por outros modelos femininos que aparecen aí, ela sempre sentiu simpatía polas bruxas, incluso polas malvadas, por un exemplo da figura de María Gripe, que era unha bruxa nunha novela, Abaneo Rosa Brisalinda, que era unha bruxa boa que protexía a comunidade e que ademais era capaz, tiña esa clarividencia, esa es que se lle atribuiu ás pitonisas e ás bruxas, non? Bueno, eu non sei se recordades, pero eu recordo a miña avoa cando dicía non pases por aí porque che vai botar o mal de ollo, ou pregúntale a fulana. Ti tamén comentas, ou polo menos escoitábamos que falabas na televisión deses proxectos de mulleres que, digamos, que hai 4 estereotipos de mulleres nesa conversa que mantiñas aí na tele. Sí. Bueno, a través de ela, a través da figura da bruxa, vai analizando que hai detrás da bruxa para que causase esa aversión e as asasinasen, queimasen na fogueira. Fai un rastrexo de que cantidade de mulleres e en que séculos, porque agora esa información está un pouco esvaída e sempre pensamos na Idade Media, no escurantismo. Pero ela, as cifras que argumenta están tomadas do século XVI e XVII no corazón de Europa, Suiza, Alemanha, Francia, Inglaterra, aldeas enteiras que morrían. E entón, en esa pescuda, leva a tender fíos a que modelos de mulleres molestaban e siguen molestando, ¿no? Entón son esos catros estereotipos que me estás preguntando. Tío, un é a muller bella. Muller bella porque acumula sabiduría, porque xa non ten un papel activo na sociedade, entón tamén é menos dirixible, máis libre. Outro é a muller aventureira que renuncia un pouco a ir polo reo. Ademais, é unha miña traducción, eu que proveño da cultura agraria, as miñas antepasadas eran todas, eu creo que ata o paleolítico eran todas probablemente a cultura agraria ali en Castrovera. Claro. Se eu tiro tamén cara a min, e uso moita para a traducción, uso metáforas do mundo agrario, non? Entón digo, as que non van polo reo, as que non son guiadiñas, esas son as que molestan, e molesta a aventureira, porque é unha muller incontrolable. O interesante do libro tamén é que vai tomando modelos de películas, de novelas, sobre todo de filmes, de películas, máis que de novelas, nas que se ve ese estereotipo e como ese estereotipo de muller é tratado, é dicir, como intentan a bruxa, a aventureira, a bella, como intentan darlle, non? Outro modelo, como por exemplo da beleza é brutal, é dicir, como a partir dunha determinada idade a muller xa se considera invisible, e fala de como ela é francesa, bueno, por contextualizo en Francia, pero os cachés que cobra un actor non son comparables, porque a partir dos 35 anos a muller actriz cobra menos, porque xa ten menos capacidade, e como por exemplo, pois claro, cae. E Clint Eastwood, por poñer un exemplo, que ponga a Mona Jolie, con 78, 88 anos, aparece ou Richard Gere, aparecen con rapaciñas moi novas, vivindo un amor adolescente. En cambio, que como a muller se aparta dese, se vai. Interesoume moitísimo, e creo que non son a mesma persoa dende que o lindo traducir. Porque, sobre todo, cando ves un filme ou unha novela, pero sobre todo estes filmes americanos, que sin darte conta, levannos a non variar ese modelo dominante patriarcal masculino. Eso é o... E vai poñendo exemplos, non como a propia Atracción Fatal. Non sei se viste esa película de Atracción Fatal. Xa hai 10 anos esa película, a Glenn Close, que fai de bruxa, realmente, porque atenta contra a familia, aquel home, que era Michael Douglas, non? Que queda un fin de semana só, ten unha aventura e casi lle costa un matrimonio e el non é culpable, é culpable ela e ademais, ao final, sí. Lle, non sei, son maneiras de entender esas películas que sí. se alguén non che abre os ollos, sí. Pois pensas que é un filme inofensivo e non o é, sí. É machista, tremendamente machista. Então foi sí, un descubrimento esta obra que lle recomendo a xente que queira profundizar un pouco nos modelos, outro como se foi apartando a muller da ciencia, por exemplo, a muller a parteira, a eu aí distinguín entre bruxa e meiga, a decir, no, sí. No, porque en Galicia a meiga era boa, era que tiña poderes, sí. Pero non os empregaba para o mal, a bruxa sí que facía con eles maldades. Então esa parteira, esas mulleres que practicaban o aborto, a anticoncepción, sí. Que acumulaban saberes, como molestaron, como se foi, como hai un texto que foi o primeiro tratado xinecolóxico denso que era dunha muller, dunha parte desas parteiras. Bueno, é moi interesante como o corpo das mulleres, eso mellor hai que ser quizáis muller para ter esa sensibilidade, pero como impunemente no parto se accede ao corpo da muller, sí. Non sei, ten é un libro que cada capítulo hai unha frase que me quedei eu, que efectivamente a maternidade é algo que é exclusivamente feminino, entón temos que sí. 9 meses asumir, pero o resto dos 25 anos seguintes xa despois de pasar os 9 meses non temos por que poñer as lavadoras, preocuparnos da intendencia, facer sí. a compra, un pouco sí. que bueno, a ver, que os roles esos, sí, sí. Eu creo que agora ese 8 de marzo demais está dicindo a ver, cambiemos o mundo porque sí. queremoslo cambiar, ¿no? Un rol diferente da non cambiar o mundo, senón cambiar as persoas. Eso, cambiar as persoas. Sí, un rol diferente da muller no espacio social. No espacio social, ¿cómo? Chegar a tomar conciencia de como pouco a pouco se nos foi apartando, se apartaron as que molestaban, as que non ian polo rego, e agora, pois, sí, bueno, sí, sí. Como no deporte, que en un principio as mulleres non tiñan espazo e agora pois teñen espazo en todo, na ciencia. Sí. Bueno, e agora, e outra cousa que hai que facer, esta mañán estive aí un momentiño con Armando, que fun a facer un recado, e vin un libro que dixo el, non me deu tempo, dixome, non lle deu tempo de adicarmo, pero a verdade é que a memoria iluminada. Ai, a memoria eu tamén o teño aquí. Que ademais acompañada sí. dun CD. Dun sí. CD, sí, a ver se o dou posto. Queredes que leo un poema, que fale un pouco. Este libro é un homenaxe ás miñas devanceiras agrarias, non? Sí, sí. Eu hai unha experiencia que forma parte da miña infancia e que me construiu como escritor, eu creo, cando porque eu na miña casa non había libros, é dicir, había na biblioteca, na escola había unha estantería equivalente a estas de Billy Dickea de 1,80 m por 60, que era toda a biblioteca que tiñamos, non? Entón, a biblioteca era a oralidade dos nosos avós. Sí. Entón, na miña casa producíase sempre ali no forno do pan. Sí, no, sí. No forno do pan, que era cando se xuntaban as tres mulleres da miña familia, bueno, miña avoa, miña nai e miña irmán, e xurdían as historias, sobre todo por parte da miña avoa, que falaba moito, que era como a miña falangueira. Dale, entón, aí nace o meu libro anterior, que está esperando unha edición, a ver se se normaliza un pouco o tema da cultura, nace nesa homenaxe a todas as mulleres de Banceiras que nos iluminaron, da memoria iluminada, é dicir, que a súa palabra oral foron espertando a imaginación e que ao final coa chegada dos coñecementos pois fórmate como é dicir, a imaginación e a palabra máis o coñecemento que che dá a erudición de ter tido a posibilidade. Eu fun a primeira xeración na miña familia que foi á universidade. Entón, ese conxunto pois é o que acaba decidindo que eu sexa escritora. Entón, hai un poema que lles dedico a elas. Sí, sí. Pois escoitámolo, claro que sí. Ademais, é un agasallo para nós. É unha primicia para todos os nosos ointes aquí no Baixo de Brega. Claro que sí. Agradecemos moitísimo, de verdade, Ánxela. Nada, eu, son eu a que vos lo agradece. Despois, si son capaz, porque logo, bueno, como me pregunta que se de memoria, logo o fantástico cantautor que é Emilio Rúa, que coñecemos, coñecino, e entón gustoume moito, conectei moito, ele tamén era un neno da aldea, de Ríos, e entón, bueno, despois surgiu a posibilidade de musicalo, e eu dixenlle, pois, se música Emilio Rúa, pois, encantada, non? Entón, este é unha selección que el fai do meu libro Paisaxes de Pan, que ten que ver con esa infancia e con todo isto que estou contando. Entón, vou vos ler, a ver se son capaz de poñer o CD, porque eu non son moi boa nisto das tecnologías, pero vou vos ler ese primeiro poema, que para min non é tanto a calidade do poema, sino esa homenaxe que hai, vale, que hai aí, aí que eu creo que todos temos, non? Unha boa contadora, unha nai contadora. Non, sí, non, sí, sí, sí, sí. Non tedes vos... Sí, sí, sí. Eu tiven esa... Tuvemos. Tiven esas... eu tiven unha só, só coñecín a unha. Mamá Rosa, chamábamoslle. No, ela non quería que lle chamáramos a abuela. Chamábamoslle Mamá Rosa. E tamén contaba, non? Non, era demasiado. Bueno. Claro, pois pues, eu creo que es, bueno, hai no meu concello estáse recuperando, e agora eu creo que vai ser unha, estáse recuperando tamén no concello do Corgo por parte de Mario Outeiro, que é un fantástico dinamizador cultural, e eu creo que agora mesmo, bueno, e recuperar, hai moitas páxinas de recuperación, Galicia Encantada, Antonio Reigós e todo isto, pero eu creo que é un valor que se desaparece, desaparecemos como galegos tamén, na tradición, esa tradición oral que agora xa, felizmente, porque hai bibliotecas, pero bueno, que tamén forma parte dun pasado que foi noso e que merece recoñer. Bueno, o poema di así: imaxe primeira. Ata ese mundo redondo como a terra, a través dese periscopio que é o cordón umbilical, chegaron, aínda hoxe podo oílas, as palabras da avoa Anuncia, a gran contadora da miña familia, transmitíndome, aínda feto por nacer, o grande amor ás palabras. Palabras que falan con tenrura do acto amoroso de encher a vida con palabras. Palabras que agochan na súa pel de tinta toda a mantenza do pan de centeo, que bendicía en cada fornada cun himno de agradecemento por ter pan que levara á boca. Palabras que ela me regalou dende ese instante primeiro en que eu aínda non asomara a vida, porque só era un burullo redondo como a terra, húmido e salgado como o mar, ao que deron vida tamén con palabras. Muy ben, estupendo. Oye, as palabras, yo pan, teño moito que ver contigo, porque, por lo menos por lo que eu vin escrito, e además por lo que acabas ti de mencionar, a fariña, o perto do forno, o que ti decías, o carón dun entorno determinado. Quizáis, é unha, non sei, unha representación da nenez, algo moi cálido, non? Moi cálido. Da aldea, porque se facía o pan, eu ainda me emociono cando vexo ese recendo que sae do forno cando se está... Ah, sí, e se vexo unha panadería que vende pan de forno de leña, pois... bendito pan de forno de leña, non? Sí. Eu recordo, por exemplo, a miña avoa, que cando cocíamos, que normalmente era ela, o meu pai calentaba o forno. Quen metían os pais no forno era miña nai e miña avoa. Pero cando? Sempre lle facía unha cruz diante da porta. Sí, así, sí. Era esa superstición, sí. A superstición, sí. Sí, a superstición diciendo... para que fora bendito, porque, claro, o pan era o alimento. Quero que viñas dicindo ti agora. Sí. Ánxela, é unha preciosidade. Este é un pequeno comenzo da nosa conversa, e seguro que manteremoslo en máis ocasións, que non sei xosamente esa primeira nin a última. A bueno, ver si... aquí me tedes, eu non fun nunca Sanbois, pero como é, saibas... como é o Baix, no, Baix, sí, o Baix é unha zona catalana de Barcelona. Sí, sí, sí, sí. Sí, da zon, sí, a zona do Llobregat, río Llobregat, todo sí. Que comprendo río Llobregat chaman yo baix, o baix Llobregat. Ah, vale, vale, va, o baix Llobregat, bueno, o baix Llobregat. Bueno, pues nada. Que te agradecemos pues, muchísimo. A mí, no, agradecemento é meu, agradecemento é meu. Que saibas unha cousa que bueno, este é o comezo. Quero dicir que de aquí a pouco voltaremos outra vez a incomodarte e continuaremos falando. Incomodarte si o Bogar, no, en Casablanca. Este é o comezo dunha longa amizade. Eu coido que sí, porque sabes que a radio pues, ten estes tempos que nos... Sí, disculpade, que bueno, máis son falangueira como todas as mías. Escoita, e ademais o mellor tamén te... apuntamos para o programa de Sempre en Galicia en Radio Cornella. Bueno, pois aquí estou. Muy un placer, moitos, cuidadevos moito. Ángela.